katika misingi ya madhehebu yao. Tuangazie madhhabuhum fil khulafai rashidin, wanachokiamini wao kwa makhulafa ar-rashidin. Tumetofautiana nao sisi katika hili. Ahlus sunna wal jamaa wanazikubali al-khilafatu ar-rashida zote, kadhalika zile dual zilizokuja baada ya hapo, Abbasiya, Umawiya, Uthmaniya, wanazikubali, ni daula zao. Na mapungufu yaliyojitokeza katika duali hizo yanazungumzwa kwa viwango vyake na kwa utaratibu wake. Sasa makhawariji, madhehebu yao katika hili, yatabanna alkhawariju wilayat Abi Bakr Siddiq wa Umar ibn al-Khattab, wanaamini, wanaukubali makhawariji, wanaukubali makhawariji utawala wa Abi Bakar, wanaukubali na wanaukubali utawala wa Umar. Kadhalika makhawariji watoka zamani wanaukubali utawala wa Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, hatta ma qabla sinini sitti al-akhira, wanaukubali utawala ule wa Uthman miaka sita tu ya mwanzo mpaka kabla ya miaka sita ya mwisho. Utawala wa Uthman ibn Affan ulikuwa ni miaka 12 na miezi kidogo. Kwa hiyo ile miaka sita ya mwanzo makhawariji wanaikubali, ilikuwa sawa sawa kabisa, lakini miaka sita ya huku mwishoni hawaikubali. Na ndiyo hiyo waliopelekea kumkufurisha mpaka wakamuua, kwamba wanaona kwamba Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu alikuwa dhaifu kumwishoni, wanasema wazi, na aliwatanguliza jamaa zake wa karibu katika Bani Umayya. Kwa hivyo miaka sita ya mwishoni hawaikubali. Fahum yatabarrauna minhu fiha, wanajiweka mbali na Uthman ibn Affan katika hiyo miaka sita ya mwisho. Liannahu qad athara qarabatahu, kwa sababu katika hiyo miaka sita ya mwisho yeye aliwatanguliza mbele mbele sana jamaa zake. Bal wayukaffiruna aliyan ba'da waqa'ati at-tahkim, bali wanamkufurisha Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu baada ya lile tukio la wasuluhishi ambalo nimeshalizungumza, wakamkufurisha Ali ala khilafin bainahum, pamoja na ikhtilafu iliyokuwa baina yao. Wako baadhi ya makhawarij walimkufurisha Ali kufru ya shirk, na kuna wengine walisema ni kafir kufra neema, ala khilafin bainahum lakini yukaffirunahu. Kwa hivyo makhawariji si wenzetu hata kwenye msimamo wetu juu ya khulafa ar-rashidin. Sisi tunawakubali makhalifa wote hawa wanne wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, nikiwazungumzia al-khulafa ar-rashidun, na tunazikubali khilafa zao, na tunaamini kwamba ni khilafa zilizosimamia uadilifu na zilizobashiriwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na ni khilafa zilizozia kheri, na dini ilipata nguvu katika wakati wao. Tuamini hivyo kwa makhalifa wote, pamoja na kutofautiana fadhila zao baina yao. Makhawariji ni tofauti na sisi katika nukta hiyo. Haya, tutoke hapo tuangazie madhhabuhum fi tariqi nashri da'watihim, madhehebu ya makhawariji yalivyo katika namna ya kuieneza da'wa yao, wakoje katika uenezaji wa da'wa. Wana njia ya kipekee makhawariji katika kueneza da'wa ya kikhawariji. Ittakhadhu at-turuq as-sirriyya fi majalisihim wa muntadayatihim, wamejichukulia njia za sirisiri katika vikao vyao na katika warsha zao mbalimbali. Ni watu wa vikao vya siri, na mipango yao inakwenda kwa tahadhari kubwa. Makhawariji katika utaratibu wa kueneza da'wa yao kama mkakati, usiri kwao ni mkubwa kuliko kudhihiri. Ukiona wanazungumza wana mipango. Ndio maana walipokuwa wanazungumza makhawariji na kujibu hili na kufanya hili, pana watu waliwadharau. Hata humu katika nchi zetu wale wasemaji wao walisema sana kwa muda mrefu, wakatisha sana, wakahamasisha sana hapa Tanzania, lakini pia kule Kenya wakina Rogo wamezungumza muda mrefu sana, mazungumzo makali makali. Kama vile hii miji yetu haikujua athari za watu wale, lakini yale hayakuwa mazungumzo peke yake tu, walikuwa wana mipango. Ndio maana pana watu wengi walikamatwa tayari wana silaha tena za kivita, na walikuwa wanaonekana mule mule misikitini wamekaa chini ya mashekhe wanasikiza darsa, mtu nyumbani kwake au kwenye shamba lake pamekuwa kukutwa silaha za kivita. Pana baadhi ya vijana wameshasafiri mara kadhaa kwenda katika nchi mbalimbali, wamekwenda kupigana, wamerudi, na mtu anasimulia na wasiwasi, ah, nimedondosha wengi sana tu. Wako watu wamekwenda Somalia, wamerudi, mtu amekwenda zaidi ya mara, amekwenda amerudi. Mambo haya yamekuja kugundulika baadaye. Kwa hivyo makhawariji mipango yao ni ya kimkakati ya siri. Ukiona wanaongea kile ni kama chambo tu, lakini wafanyaji wapo na haya yamejitokeza, tulijue hilo. Na huu ndio utaratibu wao toka hao makhawariji wa zamani wa Kongo ambao ni babu zao hawa, wakina Abdurrahman ibn Muljim, wakina Albark At-Tamimi, wakina Amr ibn Bakar At-Tamimi, makhawariji vigogo hawa waliokula njama za kuwaua masahaba Ali ibn Abi Talib, Muawiya na Amr ibn al-As, walikuwa wakikaa vikao vya siri vya kupanga njama za kuwahujumu masahaba hawa wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Utaratibu huu huu ndio unaendelea kwa makundi ya kikhawariji, kwa tofauti ya miji yao na vikundi vyao, lakini mfumo huu wanao. Fatarahum yattakhidhuna alkuhufa lahum majlisa, utawaona wao makazi yao ni mapangoni huko, tutatafuta mapango makubwa, misitu yenye kutisha, maeneo ambayo hayatarajiwi watu kufika kwa urahisi. Wanakaa huko wakifanya shura zao na mikakati yao, pengine wakifanya mazoezi yao huko, wakijifua kisawasawa huko, bali wanachagua yale maeneo yaliyojitenga katika miji, katika istirahati huko wanakwenda katika mabichi mbali, sehemu ziko mbali na mionekano na macho ya watu, wanakaa huko wakifanya njama zao. Na utaratibu wao wa kuwasiliana ni utaratibu wa ishara, na lugha zao wakati mwingine hazieleweki. Yote yani katika namna ya kujificha kwenye da'wa yao. Unaweza ukadhani watu wanazungumzia, wanapiana ishara au wanaongea mbele yako, ukadhani watu wanazungumza mazungumzo ya kawaida tu, kumbe ni mazungumzo ya kumuua mtu. Lakini ile damu itaitwa maji, kile kisu kitaitwa mswaki. Kwani umetembea na mswaki kaka? Eh, no. Naona kuna maji hapo karibu hapo kabisa, nikasukutua mimi. Wewe wachekelea tu, kumbe ni njama za kuchinjwa. Ndivyo walivyo wale. Atamwihu maslaku, mambo ya kuashiria. Na huu ndio utaratibu wa makhawariji mpaka leo. Hata hapa Tanzania wamekaa sana katika baadhi ya maeneo kwa muda mrefu. Sisemi kwamba walikuwa hawajulikani au mamlaka zilikuwa hazijui kama wako huko, lakini nadhani pia hizo mamlaka hazikujua athari zao, hawakufuatilia kwa kina wanafanyaje huko. Makhawariji wamekaa kwa muda mrefu kule katika mkoa wa Tanga, katika mapango ya Amboni, mpaka walipoanza kuleta madhara. Sasa wamekaa kule, kazi yao wanatoa makundi ya vijana, wanakuja mijini huku, wanavamia masupermarket katika vituo vya mafuta, wanaua, wanapora hela, wanapeleka pangoni, wanachukua bidhaa vya kula, watu wanakwenda wakirudi, wanafundishana kule. Haya yamefanyika, matukio yalipokithiri ya uwaji na uporaji wa mali, kulipopelekwa uchunguzi wa kina, ikakutikana kumbe kule Amboni ni bezi ya makhawariji. Vyombo vya ulinzi na usalama vilifanya kazi ya ziada, ilibidi waingie vitani. Yani kule Amboni ilikuwa ni vita, kule kuwang'oa na kuwaswaga. Alhamdulillah, wamefanikiwa kuwamaliza kabisa, walichapwa vizuri sana. Lakini madhara yalianza kuja, na sisi tunajua watu waliohujumiwa. Kuna vijana wameuawa, wengine wafanya kazi tu kwenye maduka, watu wameingia wanaua tu, na ni vijana hao. Kule mkoa wa Pwani hali kadhalika, walijichimbia katika misitu ya Kibiti kule na Mkuranga kwa muda mrefu, wakifanyia na mazoezi, wakiwateka watu, wakiwaua viongozi wa vijiji, viongozi wa vyama vya siasa, mpaka wanakwenda kufuatwa. Madhara yamekuwa makubwa. Nadhani mnafahamu kilichojiri kule Kibiti na Mkuranga yake, ilikuwa ni habari ya nchi ile. Hofu ilitanda, watu wasafiri wakifika pale wanambia sasa unaingia Kibiti. Kila mtu anakaa sawa, maana huwezi kujua wajomba wanatokea wapi, walikuwa meza gani ile. Na maeneo mengine mbalimbali ya hapa Tanzania na nje ya Tanzania. Sasa hivi katika mikoa ya kusini, hata maeneo ya mpakani Mtwara mpakani na huko Ruvuma, waliachwa tu, utaona kama ni watu wa kawaida. Sasa angalieni madhara yaliyotokea, namna walivyoua watu kule Kilima Hewa, kijiji kile cha mpakani mwa Tanzania na kule katika mto Ruvuma kule, kijiji kingine kile Selenge. Kwa hiyo watu wameuawa kinyama, wametekwa, wanaingia wanachukua kijiji kizima, lakini walijificha katika hizo ngome wakijifua kwa muda mrefu. Kwa hivyo dawa ya makhawariji, mikakati yao ni mikakati ya siri, na ndio maana si watu wa kuwafumbia macho hata kidogo. Kuna mengi tuliache hilo. Madhhabuhum fi thawra, madhehebu ya makhawariji katika mambo ya kimapinduzi, katika mapinduzi. Ajma al khawariju, ili katika mambo mabaya waliokuwa nayo. Ajma al khawariju ala wujubi thawrati ala immati aljawr walfiski waldhaf, makhawariji wote wamekubaliana, hakuna aliyetoka, juu ya uwajibu wa kuleta mapinduzi, kuwafanyia maimamu watawala madhalimu na waliokuwa mafasik na waliokuwa madhaifu katika mambo ya kidini na mambo ya kusimamia uadilifu katika mamlaka. Makhawariji wamekubaliana kuwafanyia mapinduzi, kwa maana kuwa dhidi yao. Suala la kuwa dhidi ya watawala ni msimamo wa ijmaa kwa makhawariji. Na kama nilivyosema, wanawachuoni wetu wa Ahlus Sunna wanapowafichua wakiandika, Makhawariji wana kiwango kinaitwa haddu shira. Kuna kiwango kifikia ni lazima watu waziuze nafsi zao au wanunue janna kwa mukabili wa nafsi zao. Kwa maana wanaamini makhawariji kwamba yatakiwa watu wafanye mapinduzi, wafanye khuruji, idha balagha adadul munkirin ala immatil jawr 40 rajulan. Mkipatikana watu wa 40 mliokubaliana juu ya dhulma ya huyu mtawala, idadi yenu ikifika 40 ni wajib kufanya mapinduzi. Sio sala inafaa, ni vizuri wajib, hakuna namna ila mfanye mapinduzi. Tena wanasema ni mamoja yamefanikiwa mapinduzi hayo au hayakufanikiwa, itakuwa mmeshatekeleza wajibu wenu na itakuwa mmeshatafuta udhuru kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndicho wanachosema makhawariji. Hicho ni kiwango cha uwajibu, bali wana kiwango cha jawazi. Inajuzu kufanya mapinduzi mkishakuwa watu zaidi ya watatu. Kwa maana labda mkiwa wawili tu, labda wewe na mkeo, fanya subira kidogo. Lakini mmekuwa watatu, kama hapa katika mkoa huu mko watatu, makhawariji watatu, inajuzu hivyo. Watu wana akili nzuri hapa. Inajuzu kufanya mapinduzi kuonyesha hasira zenu. Lakini wakipungua katika idadi hiyo ya watatu, basi wanasema jaza lahumul qu'udu wa kitmanu la aqida. Itajuzu kukaa bila kuleta tabu na kuficha itikadi, mkiendelea kufanya ushawishi wa chini chini. Kuna nukta ya sita ambayo wanapita tu, inahitaji milango ya kiitikadi kusomeshwa. Madhahabuhum fil iman, madhahabu yao katika iman ambayo wanaiamini ahlu sunna. Al-imanu indana qawlun bil lisan wa i'tiqadun bil jinan wal 'amalu bil jawarihi wal arkan. Imani mbele yetu ahli sunna sisi ni kutamka kwa ulimi na kuitakidi kwa moyo na kufanya kazi kupitia viungo, kuifanyia kazi imani. Imani inda ahli sunna inafasiriwa kwa mjumuiko wa haya matatu: kutamka, kukiri, kufanya. Makhawariji wao ni kama Mu'tazila, wako tofauti na sisi kwenye jambo hili la imani. Fayaatakidu kullun min al-khawariji wal-mu'tazila أن الإيمان المطلق يتناول فعل جميع الطاعات وترك جميع المحرمات. ونيتكيدي wote wawili khawariji na mu'tazila kwamba imani iliyokusudiwa inapotajwa kwa ujumla wake inabeba ndani yake kuyafanya mambo yote ya taa yote, ndio itakuwepo imani. Na kuacha mambo yote ya haramu, ndio itakuwepo imani. Kwa maana huwezi kuwa mu'min alafu kuna jambo la makosa umelifanya. Indahum, mbele ya makhawariji na mu'tazila, hakuna imani inayokaa pamoja na maasiya. Sasa ule utaratibu wa ahli sunna kwamba huyu ni mu'min lakini naqis al-iman bi ma'siyatihi, wao hawana hilo. Ukifanya maasiya umeporomosha imani yote. Wao kwa al-iman juz'un wahid la yatajazza, idha dhahaba ba'dahu dhahaba kulluhu. Ni fungu moja tu, kikiondoka kidogo imeondoka yote. Hu mu'taqad ni wa batil, wameyabeba madhehebu hayo na itikadi hii makhawariji, ambao ni kinyume na itikadi ya ahli sunna wal jamaa. Kwa hivyo wanaamini makhawariji kwamba mu'min ni yule ambaye atafanya taa zote na ataacha muharamati zote, wa annahu mata ma dhahaba ba'du dhalika batala al-iman fala yakunu ma'a al-fasiqi iman aslan. Ndivyo wanavyosema. Alhasil barakallahu fikum, hii ni baadhi ya misingi ya madhhab waliokuwa nayo makhawarij. Kwa haraka haraka, muda umekwisha. Muhammad ananiangalia kwa jicho fulani hivi kwamba nijichunge. Alhamdulillah, tumalizie nukta ya mwisho kwa kutaja baadhi ya vitu vichache. Al-nuktatu al-sadisatu wal-akhira, nukta yetu ya mwisho ambayo tunafungia muhadhara wetu insha Allah ta'ala, ni tahdhiru al-umma min fitani al-khawariji wa inhirafati, ni kutahadharisha umma kunako fitna za makhawariji na makosa yao walionayo. Ayuha an-nas, ayuha al-muslimun, hafidhakumullah, qad ja'at al-ahadith as-sihah عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بذمهم أي بذم الخوارج والتحذير منهم والأمر بقتالهم واستئصال شأفتهم. نهاب التقاج بآذي أدلة هزو زمكوج أحاديث صحيح توقمتم صلى الله عليه وآله وسلم زكي وسما في بايا ما خوارج بالي زكي وتحذرشا بالي زكي أمرشا kupigana nao na kuwaua, bali si kuwaua tu, kuwafyeka na kuwamaliza, kung'oa mizizi yao, kutafuta shina lilipo na kuling'oa. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ametufundisha mengi katika nukta hizi, mtadokoa baadhi ya ajila hizo barakallahu fikum. Dalili ya kwanza hupenda kuitaja ni marawahu Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu, namna Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alivyowatabiria Waislamu watu hawa na alivyowatahadharisha na kuwasema vibaya. Hii inafahamisha kwamba ni kundi ovu, kundi hatari, na sisi pia tutakiwa tupite kule alipopita Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika kutahadharisha kundi hili baya la makhawariji na kuwatahadharisha makhawariji wenyewe. Abu Sa'id al-Khudri anasimulia tukio ambalo alilifanya Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu wakati alipokuwa Yemen kama mwalimu na kiongozi wa Waislamu, kwa kupelekwa huko na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sasa watawala waliokuwa wakitumwa na Mtume alaihi salam katika maeneo mbalimbali na walimu pamoja na kazi za kidini walikuwa wanafanya kazi za nchi. Kwa hivyo kanu yajma'una zakawat, walikuwa wakikusanya zaka mbalimbali, walkharajat, na mali zingine, tozo mbalimbali ambazo zinalipwa na watu ambao wanaishi katika vivuli vya dola ya Kiislamu. Miongoni mwa nchi ambazo zilikuwa zikituma mali hizo kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni Yemen, wakati wa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, kwa sababu Uislamu tayari ulishapata nguvu kule na watu walielewa, na wale waliokuwa si Waislamu walikuwa kichi chini ya dola. إذن أبو سعيد بارك الله فيك ونسيما بعث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه من اليمن بذهبة نيمكوجك وتصغير بذهيبة وقت فلاني أليتوم علي بن أبي طالب كبرسيلي كوجك ومتوم صلى الله عليه وآله وسلم كتك يمن شذهاب في أديم مقروض ذهب إلي أليتيا ndani ya kifuko cha ngozi ambacho kimesafishwa vizuri na vitakatishi vya ngozi, ay madbughin, hichi kifuko cha ngozi ni katika vile vilivyotakatishwa vizuri. Lam tuhassal min turabiha, ilikuwa dhahabu ile bado haijasafishwa kutoka katika udongo wake, bado ilikuwa imechanganyika na dongo lake, bado iko ghafi kabisa. Qal Abu Sa'id, anasema ilipomfikia mali ile Mtume sallallahu alaihi wasallam, faqasamaha baina arba'ati nafar, Mtume alayhi salam akaigawa mali ile kwa watu wanne, baina Uyaina ibn Hisn wal Aqra' ibn Habis wa Zaid al Khayl, anasema wal Rabi'u imma Alqamatu ibn Ulatha wa imma Amir al Tufayl. Mtu wanne ni katika mmoja katika hawa wawili, imma Alqama wa imma Amir, akawagaia hawa. Faqala rajulun min ashabihi, mtu mmoja katika kundi lile la masahaba zake pale akasema, kunna ahaqqa bihadha min haula, sisi ilikuwa tuna haki na kupewa mali hii kuliko hawa. Yani kama anaukosoa ule ugawaji wa nani, wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fabalagha an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, jambo hili likamfikia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwamba kuna mtu kasema hivi. Faqala alaihi salatu wassalam, ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama, hivi amniamini mimi, mnakosa imani na mimi, na mimi ni muaminiwa wa aliye mbinguni, mimi naletewa wahi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tunasema yaatini khabaru samai sabahan masaa, inanijia zinanijia habari za mbinguni asubuhi na jioni, nyinyi hamniamini kwamba ninaweza nikafanya khiana kwenye kijidhahabu hiki. Angalia makhawariji walivyokuwa na jur'a. Faqama rajulun ghairu al-ainain, akasimama mtu mmoja. Abu Sa'id anatoa wasifu wake alivyokuwa muonekano wake, ghairu al-ainain, alikuwa ni yenye kutumbukia ndani macho yake mawili, macho yake yameenda ndani, macho madogo tu. Mushriful wajnatain, yametokeza mafupa yake ya uso. Nashizul jabha, amefura komo, ana sura mbaya ya kutisha. Kathul lihya, ni mwingi wa ndevu. Mahluqur ras, amenyoa kichwa chake. Mushammirul izari, na imekuja mushammaru, kimesegwa kikoi chake nisfu saq. Waonaje jitu kama hilo muonekano wake? Yani jitu la sunna kweli kweli, mtu wa kazi, si ndio? Faqala ya rasul Allah, huyu bwana mwenye wasifu huu akasema akimwambia Mtume alayhi salam, ya rasul Allah ittaqillah, ewe Mtume wa Allah mche mola wako. Tunao watu hawa Faqala wailak, tukamwambia ole wako, koma. Alastu ahaqqa ahli al-ardh an yattaqi Allah, mimi siye mwenye haki zaidi katika watu wa ardhini kumcha Allah subhanahu wa ta'ala? Hivi yuko mwenye kulijua hilo haki ya takwa kuliko mimi, mpaka unanielekeza sasa nimche Allah? Riwaya hii inasema ziko alfadhi mbalimbali. Faqala thumma walla ar-rajul, huyu bwana baada ya kusikia maneno yale akageuka kama anataka kuondoka. Faqala Khalid ibn al-Walid, majemadari wa Mtume alayhi salam, miongoni mwa waliokuwa pale ni sahaba Khalid ibn al-Walid, akasema ya rasul Allah ala adhribu unqa, nisimkate kichwa huyu? Kwa maana mtu akukosea adabu alafu anaondoka, si nimalizane naye huyu? Faqala la la'allahu an yakuna musalliya, huenda akawa anaswali. Maana Mtume alayhi salam alijizuia kuwaua wanafiki kwa maslahi mapana ya kuichafua da'wa. Waonaje mtu mko naye msikitini, mnaswali naye, mwakaa naye kwenye madarasa, lakini ajukana huyu munafiki, alafu itolee ruhusa tu kwamba mkamateni kamchinjeni hapo nje hapo mbele kibla, leo tuwaze naye huyu? Haya, atolewa mtu achinjwa. Yule si alikuwa kule ndani wasujudu naye. Kuna kuichafua da'wa na kuwapa maadui ya kusema na kuwapa mtaji watu wa propaganda. Maana propaganda inahitaji mtaji. Wewe ukisema alif, watu wa propaganda wanasema wassalam, wanamaliza herufi zote. Kwa hiyo kuna maslahi isionekane Muhammad yaktul ashabahu, anawaua masahaba zake. Khalid anamwambia Mtume kama anatafuta hoja ya kumalizana naye, wa kam min musallin yaqulu bi lisanihi ma laysa fi qalbihi. Wangapi bwana ya Rasulullah, wangapi katika wenye kuswali wanasema kwa ndimi zao yale ambayo hayapo katika moyo wake? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni lam umaru an anquba ala qulubin nasi wala ashuqqa butunahum, mimi sikuamrishwa nitoboe nyoyo za watu wala nipasue matumbo yao kwa ajili yaliyo ndani. Sikuamrishwa hilo. Ni mafundisho mengine haya anayatoa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala thumma nadhara ilayhi, anasema Abu Sa'id, kisha Mtume akamtazama yule bwana aliyemsemea maneno yale yasiyokuwa na adabu, wa huwa muqaffin, na hali ya kuwa mtu yule amempa kisogo Mtume alayhi salam, enda zake kwa ujeuri. Faqala innahu yakhruju min dhidhi hadha, wa hakika jambo lilivyo patakuja kutoka kwenye kizazi cha huyu, min nasli hadha, kwenye kizazi cha huyu aqwamu, na imekuja qaumun yatluna kitab Allah, watakuja kutoka watu kwenye kizazi chake huyu bwana ambao wanakisoma kitabu cha Allah, ratban, kikiwa katika asili yake kiko fresh kabisa, wanasoma Qur'ani ile ile. Lakini la yujawizu hanajirahu, lakini hicho kisomo cha hiyo Qur'ani hakivuki mitulinga ya shingo zao, mifupa ya shingo. Yamruquna min ad-din, watatoka katika dini watu wa kizazi cha bwana huyu, kama yamruku sahamu min ar-ramiya. Hiyo ni hadithi ya Abi Sa'id inda al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala.